يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، خواتین اسلام، آج ہمیں جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ موضوع آپ کے علم میں ہے، پھر بھی ایک دفعہ یاد دلا دوں کہ آج مجھے رزق حلال و حرام کے موضوع پر گفتگو کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے۔ جملے کو ریپیٹ کرتا ہوں، رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے۔ دلیل کے طور پر سورہ عنکبوت کی یہ آیت پیش نظر رکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا فابتغوا عند اللہ الرزق واعبدوه واشکروا له الیہ ترجعون۔ سورہ عنکبوت کیا ہے؟ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو؟ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو، وہ تخلقون افکا اور جھوٹ گڑھتے ہو۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کر رہے ہیں، لا یملکون لکم رزقا، یہ رزق کے مالک ہیں ہی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ تصور دیا گیا ہے کہ رزق صرف ایک در سے ملتا ہے، اور وہ در ہے اللہ تبارک و تعالی کا در، اسی معاملے میں گڑبڑی کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، کیا شرک کی بنیاد یہی نہیں کہ اس در سے بھی ملتا ہے، اس در سے بھی ملتا ہے، اس در سے بھی ملتا ہے، اور آدمی نہ جانے کن کن آستانوں کے اوپر اپنی جبین نیاز کو رسوا کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے یہی تصور کار فرما نہیں ہے کہ یہ بھی ملکیت رکھتے ہیں، یہ بھی مالک ہیں رزق کے؟ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اپنے علاوہ سب سے رزق کے مالک ہونے کی نفی کر دی ہے، ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، یہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کر رہے ہیں یہ رزق کے مالک ہیں ہی نہیں۔ اب جب سارے آستانوں کی نفی ہو گئی تو ایک آستانہ مخصوص ہو گیا کہ رزق صرف ایک ہی در سے، ایک ہی آستانے سے ملتا ہے، اور وہ در ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا در۔ اسی کا جواب دیا گیا، فابتغوا عند اللہ الرزق، جب یہ لوگ رزق کے مالک ہیں ہی نہیں تو اللہ کے پاس رزق تلاش کرو، وہیں سے رزق ملتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کا ثمرہ ذکر کیا گیا، اس کا نتیجہ بتایا گیا کہ جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، یہ صحیح نہیں ہے کہ کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا۔ تو فابتغوا عند اللہ رزقا، اللہ کے پاس ہی رزق چاہو، تو فاعبدوہ، تو جب رزق اسی در سے ملتا ہے، رزق وہی دیتا ہے، تو فاعبدوہ، تو صرف اسی کی عبادت کرو نا، جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، جو رزق دیتا ہے وہی عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ اور جب یہ لوگ رزق کے مالک ہیں ہی نہیں تو یہ عبادت کے بھی لائق نہیں ہے، رزق صرف اللہ کے در سے ملتا ہے تو ہماری جبین نیاز کے سارے سجدے خاص ہو جاتے ہیں اسی آستاں کے لیے، اسی در کے لیے۔ تو میں نے یہ جو دعویٰ کیا تھا کہ ہمارا جو عنوان ہے رزق حلال و حرام، اس میں پہلا ورڈ، پہلا لفظ رزق ہے، اور رزق کا معاملہ براہ راست توحید سے جڑا ہوا ہے۔ آج ہمارا تصور یہ ہے کہ ہماری دکان ہمیں رزق دیتی ہے، ہماری تجارت ہمیں رزق دیتی ہے، ہمارا کھیت ہمیں رزق دیتا ہے، ہماری تدبیریں ہمیں رزق دیتی ہیں۔ سورہ زاریات میں اللہ نے فرمایا، یہ تصور غلط ہے تمہارا، آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں رزق کہاں سے ملتا ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان ہی میں تمہاری روزی ہے اور بندہ اسے زمین پر تلاش کر رہا ہے۔ رزق کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے، اگر کسی انسان کو کسی دن 10 روپے دینے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لے، 10 روپے سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور میں اپنے اس دعوے کی دلیل میں ایک حدیث پاک پڑھوں تاکہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یاخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بهن او یعلم من یعمل بهن فقال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فقلت انا یا رسول اللہ فاخذ بیدی فعد خمس وقال اتق المحارم تکن اعبد الناس وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس واحسن الى جاریک تکن مؤمنا واحب للناس ما تحب لنفسك تکن مسلما ولا تكسر الضحك فان كثرت الضحك تميت القلب رواه الترمذی فی کتاب الزہد. حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الزہد کے اندر لائیں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اچانک آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ اسے میں چند باتیں بتاؤں, اس کو سنیں, یاد کرے, عمل کرے اور دوسروں تک پہنچا دے. کتنے اسٹیپس ہوئے. دین کی باتیں جو آپ سن رہے ہیں آپ کی ذمہ داریاں بڑھ رہی ہیں. سننا, یاد رکھنا, عمل کرنا, دوسروں تک پہنچا دینا, یہ چار ذمہ داریاں ہیں آپ کی. من یاخذ عنی ہاؤلاء الکلمات, اخذ کے اندر دو چیزیں آ گئی, سننا اور یاد کرنا. فیعمل بہن, عمل آ گیا, او یعلم من یعمل بہن, یہ تعلیم ہے, دوسروں تک پہنچا دینا. تو دین کی بات سنیں, یاد کریں, عمل کریں, دوسروں تک پہنچائیں, یہ چار ذمہ داریاں آپ پر عائد ہوتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول آپ مجھے وہ باتیں بتائیں, میں سنوں گا, یاد کروں گا, عمل کروں گا, دوسروں تک پہنچا دوں گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا, فاخذ بیدی, میرا ہاتھ پکڑا, فعد خمس وقال, آپ نے پانچ چیزیں گنائی اور یہ فرمایا. کیا؟ پہلی نصیحت, پہلی بات, اتق المحارم تکن اعبد الناس, اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد بن جائے گا. آج ہم کیا سمجھتے ہیں, نمازوں پر نمازیں پڑھتے چلے جاؤ سب سے بڑے عابد ہیں, سال بھر میں پوری زکات نکال دی سب سے بڑے عابد ہیں, صدق و خیرات کر رہا ہے بہت بڑا عابد ہے, تسبیح ہاتھ سے چھوٹتی نہیں ہے سب سے بڑا عابد ہے, ادھر انگلیاں تسبیح کے دانوں پر گھوم رہی ہیں ادھر ذہن کسی کو چکر دینے میں لگا ہوا ہے, یہ بھی تسبیح پڑھنے کا ایک انداز ہے. اس کو کہتے ہیں ذکر. حالانکہ میں بتاؤں ذکر کس کو بولتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یاد کرنا کس کو بولتے ہیں, میں تجھے یاد کر رہا ہوں, میں تجھے یاد کر رہا ہوں, میں تجھے یاد کر رہا ہوں, میں تجھے یاد کر رہا ہوں, اس کو یاد کرنا بولتے ہیں. تو اس کا تعلق دل اور دماغ سے ہوتا ہے. اس کا مطلب ہوا کہ ذکر در حقیقت قلب کا عمل ہے, زبان تو صرف اس کی ترجمان ہے, یہاں معاملہ معکوس کر دیا گیا ہے, الٹا کر دیا گیا ہے. ذکر لسانی کو, زبان کی حرکت کو اصل ذکر سمجھ لیا گیا ہے اور ذکر کی روح نکل گئی ہے. تو کوئی سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا بہت بڑا عابد ہے, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والا آدمی بہت بڑا عابد ہے, کوئی کہتا ہے کہ تسبیح جس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. اور ایک بات بتا دوں, تسبیح کا ثبوت اسلام میں نہیں ہے. جی یہ تو دوسرے مذاہب سے آئی ہے ہمارے درمیان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک سادہ دین دے گئے ہیں, انگلیوں پر گننا. دلیل دے دوں, دلیل دلیل اس طرح, وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم یعقد التسبیح بیدہ, رواہ ترمذی فی کتاب الدعوات, جہاں دعاؤں کا بیان ہے ترمذی شریف میں وہاں یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر سے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ پر تسبیح فرما رہے ہیں, آپ اپنے ہاتھ پر تسبیح پڑھ رہے ہیں. تو حقیقی تسبیح یہ ہے کہ آدمی اپنی انگلیوں پر پڑھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں بڑا سادہ دین دے رہے ہیں. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کا یہ خیال ہے کہ بہت زیادہ نمازیں پڑھنے والا سب سے بڑا عابد, کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ صدقہ و خیرات دینے والا آدمی بہت بڑا عابد, وہ یہ سمجھتا ہے کہ بہت زیادہ تسبیح پڑھنے والا آدمی سب سے بڑا عابد. یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے بڑا عابد وہ ہے جو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچے. اللہ نے جن جن چیزوں کو حرام کر دیا اس سے بچے, سب سے بڑا عابد ہے. پہلی نصیحت, پہلی بات آپ نے یہ فرمائی کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ, سب سے بڑا عابد بن جائے. دوسری چیز, ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, اللہ نے جو روزی تیری قسمت میں لکھ دی ہے اس پر راضی ہو جا, سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. سب سے بڑا مالدار بننا ہے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے جو روزی تقسیم کر دی ہے, جو مقسوم میں لکھ دیا ہے, اس کے اوپر راضی ہو جا, سب سے بڑا عابد بن جائے گا. یہ حدیث بتا رہی ہے کہ روزی کا فیصلہ اوپر سے ہوتا ہے, اللہ روزی تقسیم کرتا ہے. اور تیسری نصیحت, پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر, مومن ہو جائے گا. جانتے ہیں اپنے ایمان کو اگر پرکھنا ہے اور اس کا اسٹینڈرڈ دیکھنا ہے کہ کس اسٹینڈرڈ کا میں ایمان ہے, کس معیار کا ایمان ہے, تو وہ یہ دیکھے اپنے پڑوسی کے ساتھ وہ کتنا حسن سلوک کر رہا ہے, چاہے وہ مسلم ہو چاہے غیر مسلم. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا, اور جو اپنے لیے پسند کرتا وہی دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا. مومن کس کو بولتے ہیں؟ پڑوسی کے ساتھ اس نے سلوک کر مومن ہو جائے گا, اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر تو مسلمان ہو جائے گا. اور پانچویں نصیحت یہ, والا تکسری زحک فین کثرت الزحک تمیت القلب, زیادہ مت ہنس, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. بات بات چینل دیکھو خالی ہنسنے ہنسانے کے ہیں, کامیڈی کے سپر اسٹارز, یہ دیکھیے صرف ہنسنا ہنسانا. ولا تکسری زحک فین کثرت الزحک تمیت القلب, زیادہ مت ہنس, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام چاہتا ہے کہ میرے ماننے والے سنجیدہ اور باوقار رہیں, سنجیدہ اور باوقار زندگی گزاریں. ہر مسلمان سے اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ ہر مسلمان باوقار اور سنجیدہ زندگی گزارے, اور ہنسنا وقار اور سنجیدگی کے منافی ہے. اسی وجہ سے کہا گیا زیادہ مت ہنس, اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس حدیث پاک سے مجھے صرف اتنا استدلال کرنا تھا کہ اس میں دوسری نصیحت یہ ہے کہ ورضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس, اللہ نے جو تیری قسمت میں لکھ دیا ہے, تیرے لیے جو تقسیم کر دیا ہے, اس پر راضی ہو جا, سب سے بڑا غنی ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ روزی کی تقسیم اوپر سے ہوتی ہے. وہی بات سورہ زاریات کی اس آیت میں ہے, وفی السماء رزقکم, آسمان میں تیری روزی ہے اور بندہ اسے زمین پر تلاش کر رہا ہے. دکان میں بیٹھا ہوا آزان ہو رہی ہے, نماز کے لیے کیوں نہیں جاتا؟ کسٹمر آئے گا تو میرا نقصان ہوگا. اگر یہ تصور ہو کہ روزی کا معاملہ آسمان سے جڑا ہوا ہے تو دکان میں بیٹھا رہے گا کہ نماز کے لیے جائے گا؟ اس کا تو یہ عقیدہ ہے کہ میں دکان میں بیٹھا رہوں گا روزی چل کر میرے پاس آئے گی, نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا تو کسٹمر آئے گا واپس چلا جائے گا, میری روزی داؤں پر لگ جائے گی. اگر یہ عقیدہ ہو کہ روزی کا تعلق زمین سے نہیں بلکہ آسمان سے ہے تو کبھی وہ ایسی حرکت نہ کرے. وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ, آسمان میں تیری روزی ہے, زمین میں نہیں. روزی کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے. اگر رزق کے بارے میں یہ اہم حقیقتیں سمجھ میں آ گئی ہوں تو پھر بات کو آگے بڑھایا جائے کہ رزق حلال بھی ہو جاتا ہے اور حرام بھی ہو جاتا ہے, اور رزق کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ پیر فقیر مولوی ملا درویش ان کو تو چھوڑیے, نبی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا نبی اس کو حرام کر دے. آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی تعلق سے پوری سورہ اتاری ہے جس کا نام سورہ تحریم ہے. جانتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, پس منظر کیا ہے؟ اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کی خوشی کے لیے اپنے اوپر شہد حرام کر لیا تھا. شہد اللہ نے حلال کیا تھا, نبی نے کسی بیوی کی خوشی کے لیے وہ حلال چیز اپنے اوپر حرام کر لی تھی. جانتے ہیں اس سورہ کریمہ کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے؟ فرمایا گیا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. دیکھ رہے ہیں, ایک تو آپ کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا, اور دوسرے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیوی کی رضامندی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہو کہ بیوی خوش ہو جائے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک, اے نبی اللہ نے جو چیز تیرے لیے حلال کر دی ہے اسے تو کیوں حرام کر رہا ہے؟ تبتغی مرضات ازواجک, اپنی بیویوں کی خوشی چاہتا ہے, ان کی رضا چاہتا ہے. تو رزق کا معاملہ اتنا سیریس ہے کہ دوسرے لوگوں کو تو چھوڑیے, نبی کو بھی یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ اللہ نے جس چیز کو حلال کر دیا نبی اس کو حرام کر سکے. اگر کوئی درویش یا عالم ایسی حرکت کرتا ہے تو وہ شرک کا مرتکب ہے, اور جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ بھی شرک کے مرتکب ہوں گے. دلیل, دلیل یہ حدیث, وعن عدی بن حاتم قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرا في سوره براءه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فقال اما انهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا اذا احلوا لهم شيئا استحلوا واذا حرموا عليهم شيئا حرموا. رواہ ترمذی فی کتاب التفسیر, حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب التفسیر میں لائے. بہت پیاری روایت ہے, میں اس کی پیرافریزنگ, اس کی تشریح کرنا چاہتا ہوں. حضرت عدی بن حاتم ایک عیسائی ہیں, کرسچین تھے وہ, بعد میں ایمان لائے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, اور جب پہنچے تو ان کے گلے میں سونے کی ایک سلیب تھی. سلیب جانتے ہیں, کراس, کراس میڈ آف گولڈ, سلیب من ذہب, کراس میڈ آف گولڈ. ان کے گلے میں سونے کی سلیب تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے گلے میں سونے کی وہ سلیب دیکھی تو آپ نے فرمایا اطرح عنک ھذا الوثن, اے عدی اس بت کو اپنے گردن سے نکال پھینک, اس بت کو اپنی گردن سے نکال, یہ بت تیری گردن میں لٹک رہا ہے. اس کے بعد حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ برات کی آیت نازل, یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا. کیا؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ, کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں اور درویشوں کو اپنا رب بنا لیا ہے. تو حضرت عدی نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں آپ, ہم تو اپنے پیروں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم تو اپنے درویشوں کو سجدہ نہیں کرتے, ہم تو اپنے عالموں کے سامنے سرب و سجود نہیں ہوتے, ہم تو نہ ان کو رکوع کرتے نہ ان کو سجدہ کرتے, تو آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ کر کے اپنے عالموں کو اور اپنے پیروں کو رب بنا لیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات بتاؤ, ایک کام تم نہیں کرتے ہو؟ کہا کہ کون سا کام؟ کہا کہ یہ بتاؤ جب تمہارے درویش اور تمہارے پیر اور تمہارے مولوی کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو تم لوگ بلا تحقیق اس کو حلال مان لیتے ہو, اور جب کسی چیز کو وہ حرام کہتے ہیں تو بلا تحقیق تم اس کو حرام مان لیتے ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ایسے تو ہے۔ ہمارے مولوی، ہمارے پیر، ہمارے درویش کسی چیز کو حلال بولتے ہیں تو ہم تحقیق نہیں کرتے، فوراً اس کو حلال مان لیتے ہیں۔ ہمارے پیر، ہمارے درویش اور ہمارے عالم کسی چیز کو اگر حرام کہتے ہیں تو ہم بلا تحقیق اس چیز کو حرام مان لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی تو اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنانا ہے۔ پتا یہ چلا کہ تحلیل اور تحریم کا معاملہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں، وہی حلال کرتا ہے اور وہی حرام کرتا ہے۔ اگر کوئی مولوی اور کوئی درویش کسی چیز کو حلال کرنے لگے، کسی چیز کو حرام کرنے لگے تو گویا وہ شارع بنتا ہے اور اس کے پیروکار در حقیقت شرک کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی پیروی کرتے ہوئے۔ یہاں ایک نقطہ خاص طور سے ذہن میں رکھ لیا جائے، میں نے یہ کہا کہ دنیا کی کوئی ہستی، ایون نبی بھی، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کر سکتا، حرام کردہ چیز کو حلال نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کا ایک وظیفہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور کسی چیز کو حرام کرتا ہے اگر اللہ اس کو اجازت دے۔ اس کی دلیل، اس کی دلیل اس طرح: قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسوله ولا یدینون دین الحق حتی یعطوا الجزیۃ ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیۃ عن ید وهم صاغرون۔ جی، ان لوگوں سے لڑو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہاں مخصوص لوگ مراد ہیں، یہ مکہ کے مخصوص لوگ مراد ہیں۔ بعض لوگوں نے اس آیت کا غلط مطلب نکال لیا ہے کہ کافر جہاں بھی ہوں ان سے لڑو، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان سے لڑتے پھرو۔ یہ آیت کریمہ کا غلط مطلب بیان کرنا ہے، یہ مخصوص لوگ ہیں۔ آگے فرمایا گیا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یہ لوگ حرام نہیں سمجھتے ان چیزوں کو جن کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے۔ یہاں دیکھیے، تحریم کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہے اور تحریم کی نسبت رسول کی طرف بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ، اللہ تو حلال اور حرام کرتا ہی ہے، لیکن اگر وہ اجازت دے تو اللہ کی اجازت سے نبی بھی کسی چیز کو حلال کرتا ہے اور کسی چیز کو حرام کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ مثلا گدھے دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک پالتو گدھے ہوتے ہیں، ایک جنگلی گدھا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگلی گدھا حلال ہے اور پالتو گدھا حرام ہے۔ بتائیے، یہ جنگلی گدھا حلال ہے اور پالتو گدھا حرام ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے آپ بھی کسی چیز کو حلال کرتے ہیں اور کسی چیز کو حرام کرتے ہیں۔ لیکن اگر اللہ نے کسی چیز کو حلال قرار دیا ہے تو نبی کی اتھارٹی نہیں ہے کہ اس کو حرام کر سکے۔ ایک بات اور ذہن نشین کریں کہ صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے استعمال کرنے کے لیے، حلال کے ساتھ طیب ہونا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں حلال ہے وہاں طیب کا لفظ بھی ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ کا یہ منصب بھی ہے۔ دلیل کے طور پر ایک آیت کریمہ جو سورہ اعراف کی ہے ذہن نشین کر لیں، بہت پیاری آیت ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ میرے نبی رسول جو امی ہے، امی کا مطلب جانتے ہو ان پڑھ، الذی لا یقرأ ولا یکتب الامی، جو نہ پڑھ سکے نہ لکھ سکے۔ اچھا عجیب بات تو یہ ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ ان پڑھ ہے تو ہم لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں، ارے کہتے ہو تو انگوٹھا ٹیک ہے نا، تو پڑھا لکھا نہ ہونا یہ عیب ہے۔ لیکن عجیب بات تو یہ ہے کہ جو چیز دوسرے لوگوں کے حق میں عیب ہے، اللہ نے وہی چیز نبی کے حق میں عین کمال بنا دیا ہے۔ میرا نبی امی ہے، ان پڑھ ہے، اس نے کسی استاد کے سامنے کسی مدرسے میں جا کر اپنا زانو تلمس طے نہیں کیا ہے، میرا نبی امی ہے، نہ پڑھ سکتا نہ لکھ سکتا ہے۔ اور آپ کی امیت کو اللہ تعالی نے قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل بنایا ہے کہ آپ کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون، اے ہمارے حبیب آپ نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں اور نہ تو اپنے داہنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اِذَا لَرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اگر آپ کو لکھنا پڑھنا آتا ہوتا تب باطل پرستوں کو شبہ ہوتا کہ چونکہ یہ پڑھا لکھا ہے لہذا اس نے قرآن بنا لیا ہوگا۔ آپ کا امی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا، گویا کہ آپ کی امیت قرآن کے منزل من اللہ ہونے کی دلیل ہے۔ تو جو اتباع کرتے ہیں رسول کی، نبی کی جو امی ہے، اور اس کا ذکر تورات میں اور انجیل میں بھی ہے، ہمارے نبی کا ذکر صرف قرآنی میں نہیں بلکہ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں گزری ہیں ان میں ہمارے نبی کا تذکرہ موجود ہے، تورات میں آپ کا تذکرہ، انجیل میں آپ کا تذکرہ۔ وظیفہ کیا ہے آپ کا؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے بری باتوں سے روکتا ہے۔ اچھا، ویحل لہم الطیبات، اور طیبات کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو حرام کرتا ہے۔ دیکھو ویحل حلال الطیب، ویحل لہم الطیبات، تو کسی چیز کو استعمال کرنے کے لیے صرف حلال ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کا طیب ہونا بھی ضروری ہے۔ مثلا یہ حاجی صاحب کا بکرا ہے، اب یہ بکرا جو ہے حلال ہے کہ حرام ہے؟ حلال ہے نا، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، بکرا حلال ہے۔ اب میں کیا کرتا ہوں، حاجی صاحب کو وہ بکرا چوری کر کے گھر پہ لے آتا ہوں اور ذبح کر لیتا ہوں، اب طیب نہیں رہ گئے، حلال تو ہے وہ مگر طیب نہیں ہے۔ تو حلال کے ساتھ طیب ہونا ضروری ہے۔ یہ بکرا تو حلال ہے اس لیے کہ اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن ہم اس کو استعمال اس طرح کریں کہ چوری کر کے اس کو ذبح کر ڈالیں اور استعمال کر ڈالیں، تو حلال تو وہ اس لیے کہ اللہ نے حلال کیا مگر وہ طیب نہیں رہ گیا، اسی وجہ سے حلال کے ساتھ ہمیشہ طیب لگتا ہے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، میں چاہتا ہوں کہ اس کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، حدیث بہت پیاری، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایہا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين كما أمر به المرسلين فقال یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم وقال یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعص اغبر یمد یدیه الی السماء یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فانا یستجاب لذلک رواہ مسلم فی کتاب الزکات. حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الزکات کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے دنیا کے تمام لوگوں خاص طور سے مسلمانوں بے شک اللہ طیب ہے اور طیب ہی پسند کرتا ہے. دیکھیں یہاں حلال کا تذکرہ ہی نہیں ہے, طیب ہی پسند کرتا ہے. اب یہاں دیکھیے عقیدہ طیب ہو تب پسند کرے گا وہ, عمل طیب ہو تو پسند کرے گا وہ, مال طیب ہو تو پسند کرے گا. جس چیز کے اندر طیب کی صفت لگ گئی وہ مقبول بارگاہ الہی ہے, اور جو طیب کی صفت سے آری ہو اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. عقیدہ طیب اللہ کا مقبول, عمل طیب اللہ کا مقبول, صدقات و خیرات طیب اللہ کا مقبول. جو چیز طیب نہیں اللہ اس کو قبول نہیں کرتا. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو کلمہ ہے وہ بھی طیب ہے جی, نہیں تو وہ بھی قبول نہ ہو. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفروعها فی السماء. کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال, کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے. اور ایک نقطہ بتاتا ہوں کہ یہ جو سورج نکلتا ہے نا, سورج عجیب حال ہے کہ اس کا اثر سب سے زیادہ پودوں کے اوپر پیڑوں کے اوپر ہوتا ہے, پیڑوں کے اوپر پودوں کے اوپر ہوتا ہے. جیسے ہی صبح ہوئی سورج نکلا کہ سارے پیڑ پودے آکسیجن چھوڑنے لگتے ہیں سورج کے نکلتے ہی, جو انسانی زندگی کے لیے بے حد مفید ہے. اور اس چیز سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو صبح صبح فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف آتے ہیں. اللہ, جیسے ہی سورج نکلا تمام پیڑ پودے آکسیجن چھوڑنے لگتے ہیں, اور اس چیز سے فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو نماز کے لیے اپنے گھروں سے صبح کے وقت نکلتے ہیں. اور یہ آکسیجن چھوڑنے کا سلسلہ دن بھر چلتا رہتا ہے. اور جیسے ہی سورج ڈوب گیا سارے کے سارے پیڑ پودوں کے اندر ایک عجیب قسم کا چینجز, ایک عظیم عجیب قسم کی تبدیلی آ جاتی کہ سارے کے سارے کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے لگتے ہیں. اسی وجہ سے کہا گیا رات میں درختوں کے نیچے نہیں سونا چاہیے. تو یہاں اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے, اور شجر طیبہ وہ ہے جو آکسیجن خارج کرے, اور آکسیجن کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا. تو اسی طرح جس آدمی کی زندگی میں روح میں کلمہ طیبہ نہ ہو وہ چلتی پھرتی لاش کے سوا اور کیا ہے, اور کیا کہا جا سکتا ہے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے کلمہ طیبہ کی مثال شجر طیبہ سے دی ہے. تو ہمارا کلمہ بھی طیب ہے تب اللہ قبول کرتا ہے اس کو. ہم لڑکا ڈھونڈتے ہیں اپنی لڑکی کے لیے, اور لڑکی ڈھونڈتے ہیں اپنے لڑکے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے بھی ایک شرط ہے. کیا؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پہلے تو خبیث لوگوں کا تذکرہ کیا گیا, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. خبیث لڑکا خبیث لڑکی خبیث لڑکے کے لیے، خبیث لڑکا خبیث لڑکی کے لیے، اور طیب لڑکی طیب لڑکے کے لیے، اور طیبہ لڑکی طیب لڑکے کے لیے. جوڑ ہے. کسی خبیث لڑکے کی شادی طیبہ لڑکی سے نہیں، اور کسی طیب لڑکے کی شادی کسی خبیثہ لڑکی سے نہیں ہونا چاہیے. جوڑ ہونا چاہیے نا. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. یہ تو سورہ نور کی آیت ہے. وہاں بھی طیب ضروری، تب اللہ قبول کرتا ہے. آدمی جب مرنے لگتا ہے، مرنے لگتا ہے، تو اگر وہ طیب ہے تو فرشتے آتے ہیں. الذین تتوفاهم الملائکۃ الطیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. اگر آپ طیب ہیں تو دنیا ہی میں آپ کو خوشخبری سنا دی جاتی ہے کہ جنت میں آ جانا، جنت میں داخل ہو جاؤ تم طیب. گویا جنت میں دخول کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ طیب ہو کر جائیں. شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کر لوں، میں اس کے حوالے سے تجھے پاک تو کر لوں، لے جاؤں گا تجھ کو بھی درے یار تلک میں. تو اللہ تبارک و تعالی کی رضوان پانے کے لیے اور اس کی خوشنودی پانے کے لیے طیب ہونا ضروری ہے. اچھا، اب جنت میں جنتی پہنچ رہے ہیں، گیٹ پر پہنچے ہیں، تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کوئی مہمان آتا ہے، ویلکم، مرحبا بکم، ایسا کہتے ہیں. وہاں ایک ورڈ استعمال کیا رہیں گے، کون؟ فرشتے لوگ کریں گے جنت کے دروازے پر، جنت کے گیٹ پہ. چلیے آئیے پڑھ لیتے ہیں سورۃ زمر کے بعد. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. دیکھیے، سلام علیکم کو ڈر کا پہلے السلام علیکم، پہلے کہیں گے السلام علیکم. آ گئے آپ لوگ، طب تم، ویلکم ویلکم، طب تم، یعنی یہی ورڈ کہہ کر کے، یہی لفظ کہہ کر کے آپ کا استقبال کیا جائے گا. سلام علیکم طب تم فادخلوها خالدین. ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں حدیث پاک میں کیا کہا گیا، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہ بے شک اللہ طیب ہے، طیب ہی چیز کو پسند کرتا ہے. عقیدہ طیب ہے تو پسند کرے گا، عمل طیب ہے تو پسند کرے گا. یہاں تک کہ کوئی بھی کلمہ ہو اگر طیب نہ ہو تو اوپر چڑھتا ہی نہیں ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف طیب کلمات چڑھتے ہیں، اگر طیب نہیں ہے تو کلمات چڑھتا ہی نہیں اوپر. تو اللہ پاکی چیز کو پسند کرتا ہے، اچھا طیب چیز کو پسند کرتا ہے، طیب چیز کو قبول کرتا ہے. اور آگے فرمایا گیا کہ بے شک اللہ تعالی نے مومنین کو وہی حکم دیا ہے جو مرسلین کو دیا ہے، یعنی جو مومنین کو حکم ہے وہی حکم تو مرسلین کو، نبیوں کو دیا گیا ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. اے رسولو، تم پاک غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. یہ عجیب بات ہے، رسولوں سے کہا جا رہا ہے تم پاک غذا کھاؤ اور نیک عمل کرو. پہلا ٹکڑا ہے پاک رزق کھاؤ، اور دوسرا ٹکڑا ہے واعملوا صالحا، نیک عمل کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر غذا پاک نہیں ہے تو عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. ہم نمازیں بہت پڑھتے ہیں، زکاتیں بہت دیتے ہیں، صدقوں خیرات بہت کرتے ہیں، یہاں معاملہ یہ ہے کہ اگر روزی حلال کی نہیں ہے تو کوئی بھی عمل صالح ہو ہی نہیں سکتا. عمل کے صالح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا رزق پاک ہو. آدمی کا رزق طیب ہو. یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو تم پاک غذا طیب غذا کھاؤ تب نیک عمل کرو. عمل صالح بعد میں ہے، رزق طیب پہلے. رزق طیب اگر آدمی استعمال نہیں کرتا تو اس کا عمل صالح نہیں ہوتا. سمجھ لیجیے آپ. اور اس کے بعد آپ نے پھر یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اللہ یہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ہم نے جو تمہیں روزی دی ہے پاک روزی، یہ تم کھاؤ. اس کے بعد ایک عجیب و غریب بات آپ نے فرمائی. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میری طرف متوجہ ہو جائیں اور میں اگلے ٹکڑے کے اوپر تفصیل سے بحث کرنا چاہتا ہوں. ثم ذکر الرجل، آپ نے ایک آدمی کا تذکرہ کیا، ایک آدمی کا ذکر آپ نے کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیسا آدمی؟ پہلی صفت اس کی یتیل السفر. ثم ذکر الرجل یتیل السفر، اس میں دو باتیں ہیں، ایک سفر، ایک طویل سفر. سفر میں آدمی کے جو عارضی سہارے ہوتے ہیں ان سہاروں سے کٹ جاتا ہے. صحیح سے کھانے دینے والا کوئی نہیں ہے، کپڑا دھلنے والا کوئی نہیں ہے، اس کی دیگر ضروریات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، تنہا ہوتا ہے، دنیاوی تمام آسروں اور سہاروں سے کٹا ہوا ہوتا ہے. اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ سفر میں دعا قبول ہوتی ہے. اور کوئی سفر میں جا رہا ہو تو اس سے کہہ دیا جائے کہ آپ سفر میں جا رہے ہیں، میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعا کریں. تو سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، اس لیے کہ آدمی تمام دنیاوی اور عارضی سہاروں سے کٹا ہوا ہوتا ہے اور اللہ کی طرف زیادہ مائل رہتا ہے. تو ایک تو سفر کی دعا اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا ہے، اور یہ سفر میں ہے آدمی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ مختصر سفر نہیں ہے، یتیل السفر، لمبا سفر ہے. تو اور دعا قبول ہونی چاہیے. سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر لمبا ہو گیا تو دعا اور قبول ہوگی، دعا کی قبولیت کے امکان بڑھ گئے. دو، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، سفر لمبا ہو جائے تو دعا کی قبولیت کے امکان اور بڑھ گیا، دعا کی قبولیت کے امکانات اور بڑھ گئے. اچھا، تیسرے، اشعث، سر کے بال بکھرے ہوئے، دیوانوں جیسا دکھ رہا ہے، دعا کی قبولیت کے امکانات اور بڑھ گئے. اس لیے کہ حاجی کو دیکھو بالکل دیوانہ دکھتا ہے، سر کے بال بکھرے ہوئے ہوتے. سر کے اوپر ٹوپی رکھنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں ٹوپی رکھ لے تو حج نہیں ہوگا، سر کھلا رہنا چاہیے، ہے نا؟ ٹوپی رکھ لے تو حج ہوگا، دیوانہ دکھنا چاہیے. تو اشعث، بال بکھرے ہوئے. تو ایک تو سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، لمبا سفر، دعا کی قبولیت کے امکان اور بڑھ گئے. اشعث، بال بکھرے ہوئے، دعا کی قبولیت کے امکان اور بڑھ گئے. اور اسی طرح اغبارہ، پورا کپڑا غبار آلود ہے، پورا کپڑا میلا کچیلا ہو گیا ہے، دعا کی قبولیت کے امکانات اور بڑھ گئے. چار، اس کے بعد یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے. یہ پانچواں معاملہ ہوا، پانچویں چیز ہوئی، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا، آدمی جب آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. زیادہ ہاتھ اٹھا کر آدمی کو دعا مانگنی چاہیے، لیکن جہاں اللہ کے رسول نے کہا ہے وہاں، جہاں نہیں کیا آپ نے وہاں نہیں کرنا چاہیے. آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. چیز یہ پانچویں چیز ہوئی. اس کے بعد یا ربے بولتا ہے، جانتے ہیں یا ربے کیوں کہا گیا یہاں؟ اس لیے کہ یہ وہ صفت ہے کہ جس صفت کا حوالہ اگر بندہ دے دے تو اللہ کی دریا اللہ کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے. جانتے ہیں اللہ کی سب سے بڑی صفت کون سی ہے؟ صفت ربوبیت. اللہ کی سب سے بڑی صفت صفت ربوبیت ہے, اور اسی صفت کے حوالے سے حضرت آدم نے اور حوا نے دعا مانگی تو دعا قبول ہو گئی. غلطی ہوئی, کہا گیا تھا بھائی پوری جنت کے اندر گھومو پھرو کھاؤ پیو, لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا, چلے گئے. بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا, انہوں نے ایک دعا مانگی اللہ کے بتانے پر, ربنا, ربوبیت کا حوالہ, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربوبیت کا حوالہ دیا, اللہ کا دریا رحمت جوش میں آ گیا اور آدم و حوا دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا. فتاب علی, توبہ قبول ہو گئی. شیطان نے دیکھا تو بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے, آدم نے ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی, دعا قبول ہو گئی, لاؤ میں بھی اس صفت کے حوالے سے میں بھی ایک دعا مانگ لوں. ہاں شیطان نے بھی دعا مانگ لی. ہاں شیطان نے بھی ایک دعا مانگ لی. کہاں ہے؟ سورہ ہجر میں, 14ویں پارے میں, کہتا ہے قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون. اے میرے رب, میری بھی ایک دعا ہے. ربوبیت کا حوالہ شیطان بھی دے رہا ہے اور ایک دعا مانگ رہا ہے ربوبیت کے حوالے سے. قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب میری ایک دعا تو بھی قبول کر لے, تو قبول کر لے. باقی کیا تیری دعا ہے؟ میری ربوبیت کے حوالے سے مانگ رہا ہے, بول کیا مانگتا ہے؟ فانظرنی الی یوم یبعثون, قیامت تک مجھے مہلت دے. اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول ہو گئی, فانک من المنظرین, جا تو نے میری ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی. اب یہاں سوال یہ ہے کہ اگر حضرت آدم و حوا نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی اور قبول ہوئی, تو شیطان نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی کہ قبول ہوئی؟ اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ درمیان میں نہیں تھا. قال رب فانصرنی الی یوم یبعثون, اے میرے رب مجھے قیامت تک مہلت دے, یہ شیطان کی دعا ہے. اور اس نے بھی ربوبیت کے حوالے سے دعا مانگی اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی. یہ اتنی بڑی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی جس کے پڑھے بغیر نماز نہیں ہوتی, نہ تو مقتدی کی نہ امام کی. جانتے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اسم ذات کے ساتھ کس صفت کو کمبائن کیا؟ اسی صفت کو, الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. اللہ تعالی نے اپنا تعارف اپنی ربوبیت کے حوالے سے کیا. اور ایک بات اور بتا دوں کہ عہد الست کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں سے یہ وعدہ نہیں لیا کہ میں تمہارا معبود نہیں ہوں, نہ. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ, یعنی کہ أَلَسْتُ بِإِلَٰهِكُمْ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کا ہم سے وعدہ لیا کہ یہ اقرار کرو, کیا تم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ میں تمہارا رب ہوں؟ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب وہاں موجود تھے, قیامت تک آنے والے تمام لوگ وہاں موجود تھے. تمام لوگوں نے اقرار کیا تھا, بلا کیوں نہیں, آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عہد الست کے اندر اسی صفت کے حوالے سے اپنا تعارف کرایا تھا. اور اللہ کی سب سے بڑی صفت, سب سے صفت, عام صفت, یہ صفت ربوبیت ہے. اس کے حوالے سے جو دعا مانگتا ہے اللہ کا دریا رحمت جوش میں آ جاتا ہے اور اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے. دیکھیں یہاں اسی ربوبیت کا حوالہ ہے, یا رب یا رب, اے میرے رب اے میرے رب. کتنی چیزیں ہو گئی, سفر, لمبا سفر, بال بکھرے ہوئے, کپڑے غبار آلود, ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے, اور چھٹی چیز یا رب پکار رہا ہے, ربوبیت کا حوالہ دے. دعا قبول ہونی چاہیے کہ نہیں؟ لیکن نہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ وہ مطعمہ حرام, اس لیے کہ اس کا کھانا حرام. وہ مشربہ حرام, اس کا پینا حرام. وہ ملبسہ حرام, اور اس کا کپڑا حرام. وہ غزیہ بالحرام, اور اس کی پرورش ہی حرام رزق سے ہوئی. فانا استجاب لذلك, تو اس کی دعا کیوں کر قبول کی جا سکتی. اللہ, اتنی خطرناک چیز ہے یہ رزق حرام. دعا قبول نہیں ہوتی اگرچہ آدمی ربوبیت کا حوالہ دے. آج دعائیں ہماری کیوں قبول نہیں ہوتی؟ کہ بھائی آپ نے ڈیپ میں جا کر کے سوچا ہے. لاکھوں کروڑوں مسجدیں ہیں پوری دنیا میں, مسلمان ہر مسجد کے اندر دعا مانگتے ہیں, اور ہمارا امام حرم رو رو کر کے دعائیں مانگتا ہے. پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں رو رو کر کے آمین بولتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں, دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. وہی ذلت و خواری, کہیں امن و سکون نصیب نہیں ہے. اس کا مطلب لیکیج ہے, کہیں گڑبڑی ہے, کہیں تو بھی لیکیج ہے. دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آئیے چلو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں. کیا یہی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ دلیل اس طرح. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت ہذہ الآیۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایہا الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ فوالذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ ما یتقبل منہ عمل اربعین یوما وایما عبد نبت لحمہ من السحت او الربا فالنار اولى بہ رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط. اور یہ روایت حسن لغیرہ ہے, علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی, تلیت ہذہ الآیۃ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی. کون سی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے, طیب روزی دی ہے, وہ کھاؤ. اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص, وہ کھڑے ہوئے. فقام کمز سٹینڈ اپ, سٹوڈ اپ, کھڑے ہو گیا اور اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے, ایک بات بولنی ہے. کہا بولو. کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ, آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں. مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے. پروین شاکر کا ایک شعر یاد آیا, بہت پیارا ہے. چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی, چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی, دعا وہ مانگ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الہی میں, کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو, قبول کر لی جائے. اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا, کیا کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے, اللہ سے میرے لیے یہ دعا کر دیجئے, لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے. اس آدمی کا بھائی وہ بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا, نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے. یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے, سعد ابن ابی وقاص نبی سے کہہ رہے ہیں اور نبی آپ کے سامنے ہیں, کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ, اللہ سے آپ دعا کر دیجئے. اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے. حضرت سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں آپ اللہ سے دعا کیجئے, یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا, اللہ ہی بنا سکتا ہے. تو دو مسئلے معلوم ہوئے, کسی مسلمان سے, کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے, میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, میں ذرا پریشان حال ہوں, میرے لیے یہ پرابلمس ہیں, میرے یہ تکلیفیں ہیں, تو میرے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیں. ایسا کہہ سکتے ہیں آپ کسی اچھے آدمی سے, دعا کر دیجئے آپ میرے لیے. لیکن یہ عقیدہ ہو, مصیبتیں وہی دور کرتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ, یہ عقیدہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے, کہا بولو مستجاب الدعوہ، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا کروں قبول ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تم نسخہ خود استعمال کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، جلدی سے بتائیے وہ نسخہ کون سا ہے. اللہ کے رسول نے کہا نسخہ ایک ہی، ایک ہی بات ہے. یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک، بس اپنی روزی کو پاک کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو تم مستجاب الدعوات ہو جائے گا. ایک ہی کام کرنا ہے. اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجاب الدعوات بننے کے لیے، اطب مطعمک، اپنی روزی کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تکن مستجاب الدعوات. اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی، فوالذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، بے شک وہ بندہ لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے، تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوماً، تو 40 دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا. چلیے جناب آپ مسجد میں جائیے 40 دن تک نماز پڑھیے پانچوں وقت کی، اور آپ کے پیٹ میں حرام رزق موجود ہے، 40 دن آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے، ایک بھی نماز قبول نہیں. اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے، اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر افطار ہے، سحری ہے اور ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روزہ بھی گیا آپ کا، صرف بھوکا رہنا ہوا. آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے، تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوم، تو 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا. اور آگے آپ نے فرمایا، وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ، وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے، تو آگ ہی اس کے لائق ہے، آگ ہی میں وہ جائے گا، جہنم میں جائے گا. اور یہاں حرام کو سحت کہا گیا، سحت جانتے ہیں یہ صفت کس کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں؟ ایک ہے عاقل کھانے والا، اور ایک ہے عقال بہت زیادہ کھانے والا، مبالغے کیسے گا، جیسے غافر بخشنے والا، غفار بہت زیادہ بخشنے والا، ایک ہے سامع سننے والا، ایک ہے سماع بہت زیادہ سننے والا. یہاں کہا گیا یہودیوں کے بارے میں، سماعون للکذب اکالون للسحر، کتنی عجیب بات ہے کہ یہ جھوٹ کے سب سے زیادہ سننے والے اور سب سے زیادہ حرام کھانے والے ہیں. آج پوری دنیا کو انہوں نے سود کے خوفناک آکٹوپس کے ہاتھ میں دنیا کو دے دیا ہے. ارے دینے والے کون ہیں؟ یہ یہودی. پوری دنیا کو سود کی آگ میں انہوں نے جھونک دیا ہے، اور اس کے پیچھے یہی یہودی ذہنیت کار فرمائے، پوری دنیا سود کے چنگل میں جکڑی ہوئی ہے. اور یہ بات 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رعایت اتر رہی ہے، سماعون للکذب اکالون للسحت، جھوٹ کے بہت زیادہ سننے والے اور سود کے بہت زیادہ کھانے والے. بتائیے یہ آیت معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بڑے سود خور اگر ہیں تو وہ یہودی، اور پوری دنیا کو انہوں نے سود کی آگ میں جھونک رکھا ہے، پوری دنیا پریشان ہے. کتنی قسم کی تجارتیں ہیں، کتنے قسم کے دھندے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ بنیادی طور پر حصول رزق کے دو ذرائع ہیں، ایک زراعت ہے اور ایک تجارت ہے۔ میں ابھی اپنے گاؤں سے آیا، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جو محنت کی اور پسینے کی کمائی کھایا کرتے تھے، کھیت میں دنوں رات کام کرتے تھے، وہ لوگ بھی سود کی لعنت میں گرفتار ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں، پانچ بیگھا کھیت یا ایک بیگھا کھیت یا پانچ ایکڑ کھیت کسی کو دے دیتے ہیں، یہ پانچ ایکڑ کھیت آپ کے حوالے ہے، ہمیں پانچ کنتل، ایک کنتل سو کلو کا، پانچ کنتل ہمیں ہر فصل پر دے دینا، گیہوں کی فصل کے اوپر پانچ کنتل گیہوں دے دینا، دھان کی فصل پر پانچ کنتل دھان دے دینا۔ اب بتائیے، یہ سود نہیں ہے؟ آپ نے متعین کر دیا کہ مجھے پانچ کنتل لینا ہے، اور پانچ کنتل سے کم ہوا تو؟ اصول یہ ہے شریعت کا کہ کسی بھی بیع میں، کسی بھی لین دین میں، کسی بھی تجارتی معاملے میں، متعاقدین میں سے، متبایعین میں سے، مشتری اور بائع میں سے، خریدار اور خرید جو ہے دینے والے کے درمیان، ان میں سے کسی ایک کا نقصان ہو، ایک کا فائدہ ہو تو وہ بیع حرام ہے۔ ایک کا فائدہ، ایک کا نقصان، حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں کٹوتی پر کھیت دینا۔ تقریباً 90% کسان سود کی اس لعنت میں گرفتار ہیں۔ تو حصول رزق کے بنیادی ذرائع دو ہیں، ایک زراعت ہے، 90% کسان سود کی لعنت میں گرفتار ہے، وہاں بھی حرام طریقے سے کما رہا ہے، حرام طریقے سے کما کر کے حرام لوک میں اپنے پیٹ میں جا رہا ہے، اور حصول رزق کا دوسرا ذریعہ بزنس ہے، تجارت ہے، نئی شکلیں تجارت کی، قسطوں پر چیزوں کو لینا۔ بعض لوگ کہتے ہیں قسطوں پر اگر چیز لی جائے تو جائز ہے، لیکن میں نے غور کیا، جہاں تک میری سمجھ ہے، میں ایک دلیل دے رہا ہوں، یہ چشمہ ابھی لیجئے تو 100 روپے کا ہے، ابھی پیسہ دے دیجئے تو 100 روپے کا ہے، اور قسط پر لیجئے اگر ایک مہینے میں دے رہے ہیں، ہفتہ ہفتہ کر کے دے رہے ہیں، تو یہ 150 روپے کا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 50 روپیہ زیادہ آپ نے کس وجہ سے لیا، اسی کا نام تو سود ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بیع بالتقسیط جائز ہے، کیسے جائز ہے، میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اسی طریقے سے بزنس کی نئی نئی قسم ہے، RCM، RPM، MWay، بیع بالتقسیط۔ MWay تو بیع مخاطرہ ہے، اس میں لنک بنانی پڑتی ہے، مثلا آپ نے 5000 روپیہ کہیں جمع کر دیا یہ کمپنی کے لیے، یا جو یہ کمپنی کھولے ہوئے ہیں آپ نے دے دیا ان کو، اب آپ لنک نہیں بنا سکے تو وہ پیسہ گیا، آپ کو وہ پیسہ واپس نہیں کرتے وہ لوگ۔ تو آپ غور کریں گے تو یہ سارے کے سارے جو بزنس ہیں، جس کا نام ابھی میں نے بتایا، جیسے RCM ہے، RPM ہے، MWay ہے وغیرہ وغیرہ، شیئرز کے بہت سارے، حصص کے بہت سارے اقسام ہیں جو ناجائز ہیں۔ ہاں وہ شیئرز جائز ہیں، وہ شیئر آپ خرید سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو پورا یقین ہے کہ آپ کا پیسہ وہ ایسی کمپنی میں لگائیں گے جو کمپنی حلال تجارت کرتی ہے، اور ایسی بہت ساری کمپنیاں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے، آپ کو پورا یقین ہے تو آپ کو شیئر خرید سکتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ 90% جس طرح کسان زراعت کے معاملے میں سود میں مبتلا ہے، اسی طریقے سے 90% مسلمان تجارت کے معاملے میں بھی سودی آکٹوپس کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ہماری دعائیں کیسے قبول ہوں جب ہمارے پیٹ میں جانے والا جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، تو ہماری دعا کیسے قبول ہوگی، ہماری عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ میں چاہتا ہوں کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے اندر میں سب سے اہم بات کہنے جا رہا ہوں. آج آپ سے پوچھئے آپ کون صاحب ایمان ہیں. کوئی بھی آدمی یہ نہیں کہے گا کہ میں ایمان والا نہیں ہوں. آئیے ذرا حدیث پاک کی روشنی میں دیکھا جائے کہ سچ مچ آپ صاحب ایمان ہیں. آئیے ایک حدیث پاک دیکھی جائے. اور سب سے اہم بات اس تقریر کی اور سب سے اہم حدیث اس تقریر کی میں پڑھنے جا رہا ہوں. اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو سمجھو پوری تقریر آپ کی سمجھ میں آ گئی. بہت غور سے اس حدیث پاک کو سنیے. سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, سب اپنے آپ کو مومن بولتے ہیں. آئیے ذرا اس حدیث کے تناظر میں ہم دیکھیں کہ ہم مومن ہیں کہ نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں, ہمارا ایمان کس درجے کا ہے. حدیث اس طرح. وان عامر قال سمعت النعمان البشیر رضی اللہ تعالی عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الحلال بین بل حرام بین وبینہما مشتبہات لا یعلمہا کثیر من الناس فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات کراع یرا حول الحما یوشک ان یواقعہ الا وان لکل ملک حما الا وان حما اللہ فی ارضہ محارمہ الا وان فی الجسد مدغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري في كتاب الايمان. حضرت امام بخاری سے حدیث پاک کو کتاب الایمان ملا ہے. کمال تو یہ ہے کہ پوری حدیث میں ہمیں کہیں ایمان کا لفظ نہیں ملا ہے اور کوئی ایسی بات نظر نہیں آ رہی ہے کہ جس سے ایمان کا تعلق ہو, لیکن پھر بھی اس حدیث کو امام بخاری کتاب الایمان میں لا رہے ہیں. وجہ کیا ہے بھائی؟ اس میں کوئی ایسا لفظ بھی نہیں ہے جس کا تعلق ایمانیات سے ہو. پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں کیوں لا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیے پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں, اس کے بعد اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. حضرت عامر فرماتے ہیں کہ میں نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. کیا؟ کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, لیکن وہ بینہما مشتبہات, ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, لیکن ان حلال اور حرام چیزوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں شیورٹی کے ساتھ یہ معلوم نہیں ہوتا کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام. اب کیا کیا جائے؟ حلال واضح ہماری سمجھ میں آ گیا, ٹھیک ہے یہ حلال ہے, چلو یہ حرام ہے, چلو چھوڑ دیا. لیکن اب مشتبہ چیز آ گئی جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چلتا کہ آیا حلال ہے یا حرام ہے, تو کیا کیا جائے؟ تو کیا کیا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا ہے. کیا؟ کہ مشتبہات کو چھوڑ دو. جس طرح حرام کو چھوڑ دیتے ہو, اسی طرح اگر شک ہو جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے, یا اس کی حلت اور حرمت میں شبہ ہو جائے, تو اس کو چھوڑ دو. کیوں؟ آپ نے ایک تمثیل سے سمجھایا. فمن اتقى المشتبہات, جو آدمی مشتبہ چیزوں سے بچ گیا تو استبرأ لدینہ وعرضہ, تو سمجھو وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. اپنا دین اور اپنی آبرو بچا لے گیا. ومن وقع فی الشبہات, اور شبہات میں جو پڑ گیا. کیا تمثیل ہے, دیکھنے جیسی ہے. نبی ہی کہہ سکتا ہے, نبی ایسی تمثیل دے سکتا ہے. فرمایا کہ جو آدمی شبہات میں پڑتا ہے اس کی مثال کراعین, ایسے چرواہے کی طرح ہے جو اپنی بکریوں کو چراگاہ جو بادشاہ کی ہے یا کسی دوسرے کی ہے وہاں چرا رہا ہے. جب دوسرے کی چراگاہ کے پاس تم اپنی بکریوں کو چرا رہے ہو تو کوئی بکری وہاں قریب ہی چراگاہ ہے, قریب ہی چرا رہے ہو, کوئی بکری اس میں جا سکتی ہے نا, اس کی چراگاہ میں گھس سکتی ہے, تو مشتبہات کے قریب کیوں جا رہے ہو؟ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ہی اللہ کی زمین میں اللہ کی حرام کردہ چیزیں اس کی چراگاہ ہیں. اگر آپ مشتبہات سے نہیں بچے تو ہو سکتا ہے کہ آپ حرام چیز میں گرفتار ہو جائیں. اور آخری ٹکڑا بڑا عجیب و غریب کہ اَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُزْغَةً اِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ اَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. دیکھو بدن انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے, جب تک یہ صحیح رہتا ہے پورا نظام بدن صحیح رہتا ہے, اور اگر یہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو پورا جسم انسانی خراب ہو کر کے رہ جاتا ہے, اور وہ گوشت کا ٹکڑا وہ لوتھڑا یاد رکھو کہ دل ہے. پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الایمان میں کیوں لائے, اس لیے کہ کوئی لفظ ایسا ہے ہی نہیں جس سے پتا چلے کہ اس کا تعلق ایمانیات سے ہے. بتانا یہ چاہتے امام بخاری کہ حقیقت میں ایمان حلال کھانے کا نام ہے, یہ بتانا چاہتے ہو. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ کوئی پوچھے مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو ال ایمان ہوا اکل الحلال, ایمان نام ہے حلال کھانے کا, یہ مطلب ہے. امام بخاری ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں کہ ایمان کس کو کہتے ہیں, مل ایمان, ایمان کی حقیقت کیا ہے. امام بخاری اس حدیث کو لا کر کے بتانا چاہتا ہے ال ایمان ہوا اکل الحلال, ایمان نام ہے حلال کھانے کا. اس کا مطلب ہے کہ جو آدمی حلال نہیں کھاتا حرام کھاتا ہے اس کا ایمان مریض خطر میں ہے, ایمان مریض خطر میں ہے, اس وجہ سے اس حدیث کو کتاب الایمان میں لائے. اور پھر ایک لفظ دل لائے ہیں یہاں, اس حدیث پاک کا اختتام ایک لفظ پر ہوتا ہے دل پر, الا وہی القلب. چلیے یہ دل لانے کی کیا ضرورت تھی, یہ دل والی بات کیوں کہی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو انسان جب, کتنی عجیب و غریب بات ہے, سائنٹیفک بات, اور لوگ سائیکولوجی پڑھتے ہیں, ذرا دیکھیں کہ کس عجیب و غریب طریقے سے ایک سائیکولوجی بیان کی گئی اس حدیث پاک میں, کہ آدمی جب کوئی لقمہ پیٹ میں ڈالتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دانت اسے جو ہے نرم کرتے ہیں, پھر حلقوم کے ذریعے وہ آنتوں میں چلا جاتا ہے, کیا کہتے ہیں, پیٹ میں چلا جاتا ہے, میدے میں. اب میدا اس کو پیستا ہے, دیکھو غذا گئی, میدا اس کو پیستا ہے. اب پیسنے کے بعد اس کے دو حصے ہو جاتے ہیں, ایک تو فضلہ بن جاتا ہے, پیخانہ وغیرہ بن جاتا ہے, وہ آنتوں میں چلا جاتا ہے برابر, اور پھر دوسرا حصہ لگدی بن جاتا ہے, لگدی لگدی ٹائپ بن جاتا ہے, اور یہ لگدی جگر کے حوالے ہو جاتی ہے, جگر اس کو پیستا ہے, اس لگدی کو, اس لگدی کو جب جگر پیستا ہے تو خون بنتا ہے, اور پھر اس کے بعد اس خون کو حوالے کر دیا جاتا ہے دل کے. اب یہ دل بدن انسانی میں نسوں کے ذریعے, یہ پائپ لائنز ہیں نسیں, ان کے ذریعے پورے بدن انسانی کے اندر یہ دل خون پمپ کرتا ہے. اگر یہ خون پمپ کرنا بند کر دے تو پورا جسمانی نظام ٹھپ ہو کر کے رہ جائے, دل ہی خون کو پورے بدن میں سپلائی کرتا ہے. اب بتائیے اگر دل ہی خراب ہو جائے اس لیے کہ یہ حرام غذا اندر گئی اور اس سے ایک لگدی بنی, لگدی کو جگر کے حوالے کر دیا گیا, اس سے جو خون بنا حرام خون ہے, اور یہی حرام خون حوالے ہو گیا دل کے, اور دل اس کو دماغ میں بھیج رہا ہے اور ہاتھوں میں بھیج رہا ہے, پیروں میں بھیج رہا ہے, تو آدمی کے خیالات پر کتنا اثر پڑے گا, آدمی کے اعمال کے اوپر کتنا اثر پڑے گا, آسانی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سوچے گا تو خراب سوچے گا, کرے گا تو خراب کرے گا, چلے گا تو خراب راستوں پر چلے گا, اس لیے کہ یہ خون ہی پورے بدن کے اندر جو سپلائی ہو رہا ہے وہ خراب ہی اجزا سے بنا ہے، خراب اجزا سے بنا ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث پاک کا اختتام ایک لفظ کے اوپر ہوا ہے، قلب کے اوپر۔ الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وهی القلب۔ جان لو کہ بدن انسانی کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب تک وہ صحیح رہتا ہے پورا بدن صحیح رہتا ہے، اور وہ خراب ہو جائے تو پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ جان لو کہ وہ دل ہے۔ اچھا ایک بات کہوں، قرآن کہاں اترا ہے؟ قرآن کہاں اترا ہے؟ نبی کے دماغ پر یا نبی کے ہاتھ پر؟ کہاں اترا ہے؟ نبی کے دل پر اترا ہے، نبی کے دل پر اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے، روح الامین اس کو لے کر اترے۔ نزل بھی روح الامین، روح الامین اسے لے کر کے اترے کہاں؟ علی قلبک، اے ہمارے حبیب، آن یور ہارٹ، آپ کے دل کے اوپر لے کر اترے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دل محبت وہی ہے، قرآن یہی سے اترا ہے۔ اب بتائیے، قرآن ہمارا دستور حیات ہے، فلسفی آف لائف ہے، ہمیں اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور یہ دل ہی کے اوپر اترا ہے۔ اگر یہ دل ہی خراب ہو جائے تو قرآن سے کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں؟ ظاہر ہے کہ نہیں؟ بھائی آپ کو دل سے پڑھنا ہے نا قرآن حکیم کو، اور قرآن حکیم دل کے اوپر اترا ہے، قرآن حکیم دل کے اوپر اترا ہے۔ اب بتائیے، دل ہی اگر خراب ہو جائے تو قرآن حکیم سے ہم کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کا دل پاک ہو، آدمی کا دل طیب ہو، آدمی کا دل اچھا ہو، اور اس کے اچھائی کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اندر جو خون ہے، جس خون کو وہ سپلائی کر رہا ہے، وہ پاک غذا سے بنا ہوا ہو۔ یہ اہمیت ہے غذا کی اور رزق حلال کی۔ اور یہ جو صحابی تھے، سعد ابن ابی وقاص، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو گانٹھ باندھ لیا، جی، تاکہ اللہ کے رسول، آپ نے جو نسخہ بتایا ہے نا کہ غذا کو پاک کر لو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، آج سے پوری تحقیق کے ساتھ جو لقمہ میرے حلق کے نیچے اترے گا وہ حلال ہی کہوگا، اور مستجاب الدعوات جو دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی۔ ان کے بارے میں مشہور ہو تو معمولی طالب علم ہی جانتا ہے، عربی کا، حدیث کا معمولی طالب علم جانتا ہے کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص مستجاب الدعوات تھے۔ لہذا دعا اگر قبول کروانی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ رزق حلال استعمال کریں۔ پوری بحث سے کیا سمجھ میں آیا؟ آپ جتنی بھی نیکیاں ہیں، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ خیرات ہو، عبادات ہو، ساری کی ساری گھوم پھر کر کے اسی پوائنٹ پر آ کر رک جاتی ہیں، رزق حلال کے اوپر۔ اگر رزق آپ کا صحیح نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت اللہ کی نگاہ میں معتبر نہیں ہے، قبول نہیں ہے۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا۔ ہماری توجہ زیادہ نماز کے اوپر، ہماری توجہ زکات کے اوپر، ہماری توجہ روزوں کے اوپر، ہماری توجہ حج کے اوپر، تو آج ایک فیشن بن گیا ہے، ٹور کی طرح ہو گیا ہے۔ بس جب چاہ رہے ہیں سیٹ جی چلے جا رہے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جا رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے؟ کہ اگر ایک لقمہ پیٹ میں حرام کا چلا جائے تو 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس پر آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پوائنٹ پر غور کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ۔ حضرت طبیعت خراب ہے، کل انشاءاللہ سورہ اخلاص کی تفسیر ہوگی۔ ترتیب یہ تھی کہ پہلے سورہ اخلاص کی تفسیر ہو، لیکن میں نے کہا کہ ایسا ہے کہ آج اس عنوان پر بحث ہو جائے، اور کل تو قرآن کا معاملہ ہے، اور وہ بھی قرآن کی سب سے عجیب و غریب سورہ ہے، اور اپنے علم کے مطابق انشاءاللہ جہاں تک ہو سکے گا میں سورہ کریمہ کی تفسیر کروں گا۔ آپ لوگ